weekrente aftrekken. Dus als, als huiseigenaar krijg je als het ware inkomenssteun. Dus in de vorm van hypotheekrente aftrek. Maar ook heel, ja, dingen waar je misschien niet zo snel aan denkt. En dat zijn dingen als dat je eigenlijk belastingvrij kunt sparen in je eigen huis. Door je hypotheek af te lossen. Of er bijvoorbeeld extra af te lossen op je hypotheek. Ja, spaar je belastingvrij. En als je bijvoorbeeld een huurder bent die misschien spaart voor een huis ooit. Betaal je juist vanaf een bepaald bedrag belasting over je spaargeld. Ja, volgens Nick Vrieselaar, econoom bij de Rabobank, hebben huiseigenaren een te groot voordeel ten opzichte van mensen die nog alleen maar kunnen dromen van een eigen huis. En als je volgens hem de oplossingen van de Nederlandse banken inzet, kan dat ook helpen tegen de enorme prijsstijgingen op de woningmarkt. Ja, ik denk wat ik wel heel erg deels dat is één. Ik denk dat dit wel gaat helpen. Want je ziet gewoon, dus zoals ik zei, mensen kunnen bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek of door het niet belasten van de overwaarde, kunnen zij meer bieden op een huis. Dus eigenlijk moet je voorstellen dat de vraag. We weten allemaal, er is ontzettend veel vraag naar huizen en er is weinig aanbod. Die vraag naar huis wordt niet alleen bepaald hoeveel mensen een huis willen huren of kopen, maar ook wat ze kunnen betalen. Nou, daardoor is dat fiscale voordelen. Kunnen mensen meer betalen. Dus dan heb je meer vraag naar huizen bij een krap aanbod. Dus dan stijgt de prijs. Dus de prijs op drijven. Het is dus niet zo dat woningbezitters op dit moment helemaal geen belasting betalen. Hoe die belasting precies geregeld is, is een aardig technisch verhaal. Maar dit verhaal kan het best begrijpelijk worden uitgelegd door een collega van RTL Z. Nou kijk, er zijn 5 miljoen huizenbezitters. En die mensen die zien het huis als een pensioen. Excuus, dit was niet het filmpje van RTL... We hebben hier wel de uitleg. Hoe zit dat nou van huiseigenaren en belasting betalen? Nou, een eigen huis hebben is financieel gezien erg aantrekkelijk. Kijk alleen maar naar de waardestijgingen van huizen de afgelopen jaren. Best lekker natuurlijk als je huis ieder jaar 20.000 euro meer waard wordt. Voordeel uit eigen woning, noemt de Belastingdienst dat. En daar word je voor gestraft, via het zogenoemde eigen woningforfait. Dat eigen woningforfait is een percentage van de waarde van je huis. De fiscus kijkt naar de WOZ-waarde van, let op, 1 januari vorig jaar. Voor de meeste huizen geldt een forfait van 0,7%. Nou, stel, je huis is 2,5 ton waard, dan heb je een eigen woningforfait van 1750 euro. Nou, wees niet bang, je hoeft geen 1750 euro te betalen. Nee, de fiscus telt dat bedrag op bij je verzamelinkomen in box 1. En dat is bijvoorbeeld je bruto jaarsalaris. Het komt er dus op neer dat je verzamelinkomen, waar je belasting over betaalt, hoger wordt als je een eigen huis bezit. Maar daar staat wel iets tegenover, de hypotheekrenteaftrek. De rente die je in een jaar betaalt aan hypotheekrente wordt weer van het verzamelinkomen afgetrokken. Je hoeft dus minder belasting te betalen. Bij de meeste woningbezitters is die hypotheekrenteaftrek groter dan het eigen woningforfait. Je krijgt dus geld terug. Al met al, een eigen huis is fiscaal eigenlijk altijd voordelig. Jules Paradijs, oud-hoofdredacteur van de Telegraaf en ondernemer, die ziet nou helemaal niks in meer belasting betalen voor huizenbezitters. Hij denkt dat we deze wooncrisis op een heel andere manier moeten gaan oplossen. Hij sprak erover bij WNL op zaterdag, hier op deze zender. Nou kijk, er zijn 5 miljoen huizenbezitters en die mensen die zien het huis als een pensioen. En die worden op alle manieren ook aangeslagen via gemeentelijke belastingen. Dus zij nemen een enorm risico met het kopen van een huis. En je hebt ook gezien, wat was het, 12, 13 jaar geleden, dat het ook volledig mis kon gaan met de huizenprijzen. Nou, nu heeft de overheid een geweldig probleem. Eigenlijk hebben we met elkaar een probleem, namelijk dat er woningnood is. Dat jongeren die kunnen geen huis kopen, die kunnen geen normaal huis, betaalbaar huis huren. We zien ook dat ouderen, dat daar ook een groot probleem is. En dan zit het niet in het verhogen van belastingen, dus vermogensbelasting gaan heffen op die overwaarde. Maar dan moet je regels gaan stellen aan het, zeg maar, wat er in steden gebeurt. Waarbij mensen die zeg maar voor, noem het maar, ja, voor hufterige oplossingen kiezen. Door bijvoorbeeld 5 mensen in een benedenhuis te zetten en dan 800 euro per maand te vragen. Dat soort dingen. En geef ook de sociale woningbouw meer ruimte om huizen te bouwen. En ga sowieso meer bouwen. Dat is de oplossing. En niet mensen achteraf met hogere belasting confronteren. Nou, dat was de mening van Jules Paradijs. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Vind jij dat woningbezitters meer belasting moeten betalen? De huizenprijzen die stijgen als een dolle. Dat lijkt allemaal in de zakken te belanden van de mensen die het al goed hebben. Of vind jij dat de oplossing van de wooncrisis niet bij de huiseigenaren ligt? Misschien heb je een koopwoning en zie je meer belasting betalen helemaal niet zitten. Ik hoor graag je mening erover en die mag je delen door te bellen naar 0800-1121 en mee te praten over de stelling: huiseigenaren moeten meer vermogensbelasting gaan betalen over de waarde van hun woning. Ben je het daarmee eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Kondur. Rustig begin van je week met Billie Eilish en Your Power op NPO Radio 1. Dit is de extra vroege ochtendshow. Het is 14 minuten over 4, maandag 18 oktober. En we hebben het over huiseigenaren. En de belasting die zij betalen, moet die worden verhoogd om zo de wooncrisis beter op te lossen? Moeten zij ook de verantwoordelijkheid daarin pakken? Of vind jij, nou ja, huiseigenaren moeten daar helemaal niet worden gepakt? Mooi voordeel, het kopen van een eigen huis. En als je dat kan, mag je daar ook best van genieten. 0800-1121 mag je daarop reageren. En de stelling daarbij is deze ochtend: huiseigenaren moeten meer vermogensbelasting gaan betalen over de waarden van hun woning. Je kan ook appen naar de Radio 1-app. Daar zegt Klaasje: stel dat je een eigen huis hebt gekocht in het bevingsgebied van Groningen. Je raakt je huis aan de straatstenen niet meer kwijt. En dan mag je ook nog meer belasting gaan betalen. Je wordt dubbel genaaid, aldus Klaasje. Zo kennen we de overheid wel weer. Lisa die zegt, als je ziet dat de jonge starters nooit meer een huis kunnen kopen, zelfs buiten de Randstad, dan is iedere oplossing geoorloofd. Ik heb wel vertrouwen in de experts van de Nederlandse Bank. En Mohammed laat weten in de Radio 1-app, die je gratis kan downloaden op je telefoon, hoewel ik niet direct tegen meer belasting ben, ben ik bang dat de overheid hier niet snel weer een melkkoe van gaat maken. Dus ieder jaar die belasting een beetje verhogen en uiteindelijk loont het niet meer om een eigen huis te bezitten. 0800-1121 of de app van Radio 1. Meneer Wesselink, goedemorgen. Goedemorgen, Harry Wesselink. Nee meer, CDA-lid nog op dit moment. Oké. Als we werkelijk iets eraan willen doen, dan moet het marginale gepruts ophouden en dan moeten we radicale maatregelen nemen. Als een fatsoenlijk dak boven je hoofd een elementair mensenrecht is, en het staat zelfs in de grondwet, dacht ik, dat de overheid dat bevordert, een fatsoenlijk dak boven je hoofd, dan moeten de leges voor bouwvergunningen afgeschaft worden. Dan moet de overdrachtsbelasting afgeschaft worden. Dan moet de jubelton afgeschaft worden, want dan gaan ze zoeken in een hoger segment. Dan moet de onroerende zaakbelasting afgeschaft worden. Dan moet de verhuurdersheffing afgeschaft worden. Dan moet de hypotheekrenteaftrek afgeschaft worden. Dan moeten de huurtoeslagen moeten afgeschaft worden. Want het zijn allemaal prijsopdrijvende effecten. Nou, en sommige effecten, of sommige zijn toch ook juist helpend voor de huiszoekende, voor de woningzoekende, voor de mensen die graag een dak boven hun hoofd willen. Nou, zoals? Nou, de huurtoeslag kan daar toch bij helpen, bijvoorbeeld. Ja, de huur, ja, dat zou kunnen. Maar kijk, als de huren goedkoper worden, dan is die toeslag niet meer nodig. En dan kan de overheid in elk geval het geld voor die toeslag in de zak houden. Want er is toch heel veel commentaar op toeslagen. Zie de kinderopvang toeslagen. Zie dat schandaal. Als we werkelijk er iets aan willen doen, en ik weet niet wie die domme dingen allemaal bedenkt, maar bijvoorbeeld de jubelton van 100.000 euro... dat helpt niks. Want dat betekent dat de jongelui dat ze gewoon gaan zoeken in een hoger segment. En dat er soms zelfs 50.000 of een ton wordt overboden boven de vraagprijs. Mm-hmm. Dus dan ben je die ton alweer kwijt. Of misschien geheel kwijt. Of voor de helft kwijt. Daar heeft u gelijk. Als je werkelijk, het moet geen melkkoe zijn. Als wij werkelijk topprioriteit geven aan een fatsoenlijk dak boven je hoofd, dan moeten al die dingen vervallen. En dan moeten ze de centen maar ergens anders vandaan halen. Andere dekking zoeken, het kabinet. En waar vandaan zou het dan kunnen komen? En BTW 0%, ik weet niet, iemand zei laatst dat volgens de Europese Unie niet mag, dat weet ik niet. BTW 0% op bouwmateriaal, ik noem maar wat. Alles afschaffen wat een prijsopdrijvend effect heeft. De verhuurdersheffing had nooit ingevoerd moeten worden. En de verkoop door woningcorporaties, de verkoop van sociale huurwoningen, moet je verbieden. Want er zijn er al veel te weinig. En er worden ze ook nog soms verkocht. Dat kan toch allemaal niet? Nou, ik hoor het, meneer Wesselink. U ziet graag alle regels verdwijnen eigenlijk. Alle prijsopdrijvende effecten. Ja, alle prijsopdrijvende effecten, zoals u dat mooi zegt. Ik ben wel benieuwd, ik ga even een vraag stellen. Ik ben wel benieuwd waar u dan dat geld vandaan wil halen. Want u kan natuurlijk wel zeggen, alles mag afgeschaft worden. We moeten daar dat allemaal vrijgeven. Maar goed, dat geld moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Ook bij de rest van de samenleving. Maar economie is keuzes maken en politiek is keuzes maken. En als dus dit geld van de onroerende zaakbelasting bijvoorbeeld, de overdrachtsbelasting, als dat geld er niet meer is, als we het werkelijk een topprioriteit vinden, een fatsoenlijk dak voor elke bewoner van Nederland boven het hoofd, mm-hmm, dan moeten we dat allemaal schrappen en dan moeten we die centen die de regering dan misloopt, die dekking moet je ergens anders vinden. En waar vandaan kan u komen dan, vindt u? Nou ja, dat is niet aan mij natuurlijk, dat is aan het kabinet. Dan zou je bijvoorbeeld de vettax en de suikertax, om eens wat te noemen, ik noem maar een dwarsstraat. Ja, en je zou op allerlei vervuilende zaken, ook in verband met de klimaatmaatregelen, allerlei vervuilende zaken en allerlei ongezonde zaken, daar zou je veel meer belasting op kunnen en moeten heffen. Bijvoorbeeld, ook om te stimuleren dat mensen van leefstijl veranderen. Ja, nou, kijk, die alternatieve financiering, daar ga ik niet over. Dat moet het kabinet beslissen. Ja, maar als je het inderdaad serieus neemt, dan moet wonen zo goedkoop mogelijk worden voor iedereen. Heeft u zelf een huis? Ik had een huis met een hypotheek. Ik heb de hele bliksemsboel gekocht aan een projectontwikkelaar. En daar staan nu recreatiewoningen op. En ik woon op dit moment gehuurd. Omdat ik niet meer dat gedoe wil hebben met hypotheeklasten enzovoort. Maar ik ben alleenstaand en ik vermaak me prima. En ik kan het makkelijk zat betalen. Dus, maar er zijn nu ook... Wat gebeurt er als de rente gaat stijgen? Mm-hmm. De rente is nu barbaar laag. Maar dat was al eens ooit 8%, 9, 13 geloof ik. Hoeveel mensen komen in de problemen? Er wordt nu ook al enorm gezeurd over de gasprijzen. Dat ze daar straks niet meer de gasrekening kunnen betalen. Wat gebeurt er als die rente... Amerika, het stijgt, de inflatie is geloof ik al 5%. Wat gebeurt er met al die mensen die nu... zelfs overbieden boven de vraagprijs. Als die rente 5, 6, 7, 18% wordt... dan komen die allemaal onder water te staan, zoals dat heet. Hè? Als je dan je huis verkoopt, dan hou je nog een restschuld over... en dan zegt de bank, ja, je hebt het verkocht voor 3 ton... maar je had bij ons 4 ton schuld, dus je houdt nog een ton schuld over. Ja, ja, dan moet je mee gaan doen aan een dansmarathon misschien op tv. Als we het werkelijk topprioriteit vinden... Dan moeten we voor die dingen die de overheid dan misloopt... die belastingen, onroerende zaken enzovoort, overdrachtsbelasting... dan moeten we daar alternatieve financiering voor vinden. Ja. Nou, dan moet het van andere dingen komen. Meneer Wesseling, het punt gemaakt. Dank u wel dat u belde 0800-1121. We gaan eens kijken wat de rest van Nederland daarover denkt. Die mag reageren door te bellen of door een app te sturen in de Radio 1-app. We gaan naar Joost. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik vind dat de meneer toch wel een aantal sterke punten heeft. Ik vind het trouwens wel een leuke uitspraak. Gerommel in de marge was het, hè, dat hij zei. Ja. Marginaal geprutst. Marginaal geprutst, ja. Dat was het. Geprutst, een mooi woord. Ja. Marginaal geprutst. Maar ik denk dat er zeker radicale maatregelen moeten komen. En als de Nederlandse bank zegt van dat het dan wel de belasting moet verhoogd worden... dan zegt de Nederlandse bank bij monden van meneer Knot ook nog eens van dat die hypotheekrente afgeschaft moet worden. En als je dan ziet dat Zweden dat al meer dan 40 jaar geleden afgeschaft heeft, omdat die blijkbaar wel het licht zagen toen al en Nederland niet, en dat we er zelfs op aangesproken worden door de Europese Unie, waar is de Nederlandse overheid dan al zo lang mee bezig? Want dat geeft problemen. Die zorgen ervoor dat het huizen gebeuren nu zo in het slop zit. Ja, en wat zou jij dan als oplossing aandragen? Ik zou als oplossing aandragen dat je in ieder geval op hele dure auto's in dit kleine landje, daar zet je een flinke marge op. En dan zullen er een aantal dealers verdwijnen. Het zij dan zo van die dure auto's, daar is in ons land toch geen plaats voor. En ik denk ook, dat vind ik al lang, dat mensen met een bepaald inkomen, we hebben 250.000 miljonairs in dit land, dat mensen boven een bepaald inkomen, bijvoorbeeld 3 of 4 ton inkomen per jaar, die gaan al dus zelf betalen. En ook nog eens belasting. Die krijgen geen kinderbijslag meer. Die krijgen geen hypotheekrenteaftrek. Wat dan ook. Als je ziet dat er mensen zijn met een eigen huis en geld, dat die in de schuld blijven zitten. Die blijven gewoon, die rekenen dat uit met de belasting of een consulent. Dan komt er een rieten dak op. Dan komt er een grote schuur bij. Dan wordt de bestrating aangepakt. Dan wordt de tuin aangepakt. Dat zijn allemaal bedragen die ze op een gegeven moment af kunnen trekken van de belasting. Dat weten ze precies waar wat kan. En dat doen ze dan ook. Dus gewoon de goede gemeente die betaalt gewoon die verbetering in dat huis. En dat huis wordt meer waard. Ja, ja. En dat zijn de dingen die moet je keihard aanpakken. Dus er wordt gewoon niets meer afgetrokken. Rietendak, prima, betaal je helemaal zelf. Kun je niet meer opvoeren bij de belasting. Nee, dus dan pak je de rijken aan in het land. Vind je ook dat vanuit de overheid meer aanpakken mag komen? Sorry? Vindt u ook dat er vanuit de overheid meer aanpak mag komen? Nu legt u natuurlijk de verantwoordelijkheid bij de rijke mensen neer. Die moeten dan meer zelf gaan achter. Ja, maar het is beleid, hè? Het is inzicht. Kijk, ik wil het mezelf niet op de borst kloppen, maar ik heb ook al ruim 30 jaar geleden dat ik dan op televisie zag, nou, er is weer een brug geopend, er is weer dit, er is weer dat. Toen dacht ik bij mezelf, ho, ho, overheid, doe eens rustig, want die spulletjes moet je ook allemaal onderhouden. Als je dan nu ziet dat al die bruggen en al die toestanden niet onderhouden zijn, dan denk ik, het is toch gewoon net als een huishouden. Hier in Nederland, hoe heet het, de vereniging? Ik kan even niet opkomen. Maar die zeggen zelf, hou een potje achter de hand. Waarom doet de overheid dat er niet? Waarom blijven ze dan eindeloos bedrijventerreinen uitbouwen? Mm-hmm. En weer een nieuwe dit, en weer een nieuwe weg, en weer een nieuwe rotonde. Ja, zo kom je er niet. Nee, nou goed. Ja, er wordt natuurlijk ook in het land op een bepaalde partij... wordt al jarenlang is de grootste partij. En die kan dat misschien als beleid natuurlijk ook aanhouden. Wat hoopt u dat het nieuwe kabinet als eerste doet... om het nieuwe wooncrisis aan te pakken? Of deze wooncrisis aan te pakken? Nou, dat we een van de eerste dingen is inderdaad... dat we eens een keer met de luizenkam door die uitgaven gaan. En wat we aftrekken, wat de meneer voor mij allemaal zei. Want het is inderdaad een rommeltje. En de Belastingdienst, die weet het nu inmiddels zelf al niet meer hoe dat het werkt. Dus daar moet gewoon orde op zaken gesteld worden. En als ik dan... Ja, Nederland is echt wel een beetje de weg kwijt door. Want als je dan hoort van... buitenlanders die op bezoek zijn hier, net als de schrijfster Margaret Atwood, dat ze van de stoel valt, dat ze hoort dat hier 18 politieke partijen zijn. Mm-hmm. Ja, hoe zit het dan? Ik denk dat we daar eens moeten beginnen. Misschien wat ook al anderen geopperd hebben in de politiek beginnen. Een heel ander kiesstelsel. Ja, diep hoor in dit land. Het gaat goed, dat is misschien ook een mooie andere discussie voor een andere keer in ieder geval. Dankjewel dat u belde naar 0800-112 en blijven. Goedenacht en blijf vooral ook meeluisteren. Je kan ook reageren in de Radio 1-app. Nienke zegt daar, waarom beginnen we niet met het belasten van elk huis waar je niet woont? Zo pak je de echte boeven, de huisjesmelkers van deze wereld. Het zijn natuurlijk mensen die onwijs veel huizen bezitten... maar daar weinig belastingen over hoeven te betalen. Je mag reageren door te bellen naar 0800-1121. Dat heeft Ruud ook gedaan. Ruud, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ben ik in de lucht? Ja, live en wel. Vertelt u het maar. Oké. Okay. Weet jij dat de wet Hillen, hij er ooit van gehoord? Ja. Nou, die is in 1995 door het CDA-Kamerlid Hillen... samen met Bibi de Vries van de VVD in het leven geroepen... met de bedoeling dat je versneld je huis zou aflossen. Dan hoefde je geen eigen woningforfait meer bij je inkomen te tellen. En nou, dat heb ik dus gedaan... En nou zit je met de gebakken peren als ouderen. En dat zijn er dus... Dit programma wordt natuurlijk ook door veel ouderen beluisterd, denk ik. Mm-hmm. Maar neem nou eens iemand die 300.000 euro WOZ-waarde heeft in zijn huis zitten. Hij heeft geen hypotheek meer. En dan ga je 1,2% vermogensbelasting over die 3 ton. Dat is 3600 euro per jaar netto. Iemand die een vrije woning heeft met een WOZ-waarde van 5 ton... die gaat 1,2, maar 5 ton is 6.000 euro per jaar netto meer betalen. Dus typisch een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid... die jou eerst aanspoort om je hypotheek af te lossen. En een heleboel ouderen die hebben dat gedaan... En nou worden ze daarvoor gestraft. Ik vind het schande. En ik hoor van geen enkel Kamerlid op het ogenblik behoorlijk tegengas. Nee. Want gisteren was Klaas Knot in WNL. Die man zit gewoon uit zijn nek te lullen. Van dan gaan we de eerste schijf in de inkomstenbelasting wat verlaten. Nou, dan maakt iemand met 3600 netto meer betalen per jaar. Dat haal je nooit terug via een verlaging in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Dat is het wat ik zeggen wil. Een onbetrouwbare overheid. Zou je dat dan moeten gelden voor de mensen die nu een huis willen kopen? Het idee wat u aandroeg? Dat denk ik wel, ja. Want als die dus een huis kopen... en de vorige spreker en de daarvoorgaande spreker hadden het er ook over. Als dan tegen lage rente, ja, dat is dat mooie. De rente is ook 1,1% voor de hypotheekrente. Maar als dat inderdaad gaat stijgen, dan zijn ze gewoon de lul, de sjaak. Hm. Duidelijk, dankjewel dat u belde. Ja, maar wat heb je daar zelf een mening over? Want je bent natuurlijk een stuk jonger dan ik. Ik ben een stuk jonger. Nou, ik heb er zelf niet heel erg een mening over. Ik vind het is moeilijk. Ik heb me vandaag natuurlijk hier goed op ingelezen. Ja. Ik vind het een gekke zaak wel in Nederland... dat mensen die veel geld hebben en daardoor een huis kunnen kopen... daar eigenlijk alleen nog maar meer voordeel de hele tijd uit halen. Ja, maar die mensen zijn er niet zoveel meer, hoor. Die uit hun salaris zomaar zonder hypotheek een huis kunnen kopen. Nee, dat is waar. Maar dat zijn er nog steeds wel veel. Er worden veel huizen nog steeds verkocht in Nederland. En bijna overal moeten overgeboden worden. Ja, en dat komt door die zeer lage rente. Ja. En dat is allemaal door het IMF wordt dat aanbevolen. En de Europese Centrale Bank die gaat er ook in mee. En Klaas Knot, die zit, omdat die president van de Nederlandse banken zit... die ook in het Europese Centrale Bankwezen. En dan zitten ze de dekker allemaal uit te kouwen. Ik vind het een schandaal. Duidelijk. Dankjewel dat u belde en een goede ochtend. Nou, dat heb ik eigenlijk niet. Een goede ochtend. Nou, ik hoop toch dat u nog ergens dan het zonnetje weer terug kan vinden vandaag. Oké. Hoi. Laat weten wat jij ervan vindt via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Moeten huizeneigenaren meer vermogensbelasting gaan betalen? Reageer door te bellen dus naar 0800-1121 of een appje. Het mag ook een audio-appje zijn. Praten we zo verder naar I Apologize van Mos. I miss the lifetime's insanity. It's too predictable. Reorganized that I write. I give my poetry to charity. Cause I can't afford to smile. Because we never change a lot, my dear. In too much space we hide. In both ways I apologize. Because we never change the locks, my dear. In too much space we hide. In both ways I apologize. Goedemorgen, het is 3:05, de extra vroege ochtendshow. Dit is Radio 1 waar je naar luistert. En we hebben het over huiseigenaren en belasting betalen. Want vind jij om de wooncrisis aan te pakken dat huiseigenaren meer belasting moeten gaan betalen over de waarden van hun woning? Of zeg jij, nee, we moeten dat geld ergens anders vandaan halen? Bokke Bronswijk, laat in de Radio 1-app weten. Goedemorgen, ik begrijp niet zo goed hoe de belasting op woningen de woningmarkt gaat verbeteren. Wel zie ik dat hoge belastingen op een tweede huis goed zouden kunnen werken. Hopelijk leer ik er wat van vanavond. Groetjes. Ron van Berken laat weten, de overheid laat weer zien hoe onbetrouwbaar ze is. Minder hypotheekrente aftrek, huurwaarde forfait en nu weer belasting over fictieve overwaarde. Tegen de belastingverhogingen, bouw maar meer woningen. En Chris Alberts laat weten, ik heb zelf geen huis, maar om de mensen die dat wel hebben meer te belasten is volgens mij niet de uitweg voor het woningprobleem in Nederland. En Henny laat weten, de regering kan ook belastingen opleggen op de huurinkomsten van een woning. Nu kan je een woning verhuren zonder belasting te betalen over de extra woningen. Nu worden voornamelijk de ouderen uitgebuit. En Joost zegt, goedemorgen Stefan. Als we nou eens dat stikstof gebeuren en die klimaatdoelen even on hold zetten, zetten we toch niet het beste jongetje van de klas zijn. Dan als een dolle sociale huurwoningen en appartementen gaan bouwen en huisjesmelkers aanpakken door de belastingverhoging op tweede, derde en vierde huizen te verhogen. Groetjes, Joost Tilburg. Dankjewel voor je appje allemaal. Zometeen zal ik een nieuwe overzicht geven, want er wordt flink geappt ook in de Radio 1-app. Je mag ook bellen, dat doe je naar 0800-1121. Raymond, goedemorgen. Goedemorgen met Raymond, hallo. Hi, goedemorgen. Hoe denkt u erover? Nou, ik ben gewoon tegen meer belasting. Dus dat te vertellen, mijn ouders hebben altijd gehuurd. Wij zijn de eerste generatie in onze familie die eindelijk eens een keer kon kopen. Toen ik mijn eerste huis kocht met mijn vrouw waren wij 21. En ik ben nu 48, ik woon al in mijn tweede huis. Wij hebben gewoon keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De Nederlandse bank heeft jarenlang de rente nou al structureel laag gehouden met de Europese banken. Om de zuidelijke landen te kunnen ondersteunen. Dus we hebben ook al sparen heeft dus ook al helemaal geen zin meer op de bank. Want je krijgt helemaal geen rente meer. Dus je gaat in je huis sparen. En dan heb je eindelijk eens een keer wat opgebouwd. En dan komt de Nederlandse staat komt het weer even afromen. Gewoon de keiharde werken. De man die het gewoon wie het hier de schouders onder het land in staat, die was gewoon weer afgestraft. Zo is het gewoon. Ja, dus u zegt eigenlijk, ik heb gewoon keihard mijn hele leven gewerkt om een huis te kunnen kopen. Dat gebeurt nu uiteindelijk. Ik kan misschien mijn tweede huis kopen. En dan moet ik opeens ook mijn eigen verantwoordelijkheid gaan nemen in deze woningcrisis. Nou, ik hoef geen tweede huis. Ik vind, laat die mensen met een tweede huis maar aanpakken. Dat vind ik prima, weet je wel. En de hypotheekrenteaftrek, die mogen ze voor mij nu ook wel afschaffen langzamerhand versneld. Want als de rente dan gaat stijgen naar 6-7% wat wij in het begin hebben gehad, dan gaat het sowieso gebeuren. Want dan kan de overheid die rente teruggaven, kunnen ze gaan niet meer dragen. Dat kunnen ze helemaal niet meer betalen. Dus dat ben ik het wel mee eens. Die rente, die hypotheekafrente, die aftrek, die mogen ze best afbouwen. Maar het is toch belachelijk dat ik belasting moet betalen over mijn stenen. Als ik nog geen geld heb, hè, moet ik dan mijn huis verkopen? Want jij kunt daar niet in wonen. Want ik moet belasting betalen over mijn stenen. Dat is toch gewoon ronduit belachelijk, of niet? En wat die meneer ook zei over de wet Hillen. Ik heb een neef, die heeft gewoon alles afgelost. Ik zeg, je bent hartstikke gek, jongen, want je wordt straks genaaid bij het bijstaat. Nou, dat gaat nou gewoon gebeuren. Snap je? Je moet gewoon. De overheid is gewoon zo onbetrouwbaar. En het wordt heel de tijd maar geplukt van de arbeider. We hebben al heel de tijd maar. Daar wordt het geld vandaan gehaald. Heeft u het gevoel of vindt u dat iedereen in Nederland zou moeten helpen om die wooncrisis aan te pakken? Nou, ik heb die wooncrisis niet veroorzaakt. Nee, dus dan zegt u, daar hoef ik ook geen verantwoordelijkheid aan in te nemen. Nee, precies. En als het in Nederland nog. Ik woon aan de Duitse grens. Als het in Nederland nog veel gekker maken, dan zet ik een bord in de tuin. Maar ga ik naar Duitsland, koop ik in Duitsland een huis, woon ik 3 kilometer verder. En dan hou ik nog een ton over. Kan ik nog een mooie auto betalen. Waar ik ook nog eens een keer de helft belasting aan betaal ook nog. Want zo is het in Duitsland gewoon. Ja. En dan zeg ik Nederland goodbye. Snap u? Ja, ja. Nou, duidelijk. U bent de huiseigenaar. En tegen meer belasting kocht op je 21ste al een eerste huis. Dankjewel dat u belde. Is goed. En een fijne voortzetting van de dag in ieder geval toegewenst. Tot ziens. Brian laat weten in de Radio 1 app. Zelf woon ik inmiddels 13 jaar in een sociale huurwoning. De huur is in die tijd van bijna 500 naar ruim 700 euro gestegen. Particuliere huur is onbetaalbaar. En met de hypotheek die ik aan kan ik in mijn omgeving niks kopen. Ik vind dat de belasting voor huiseigenaren omhoog mag. Maar dan wel voor de eigenaren die dat huis zelf niet bewonen. Zo pak je de investeerders en de huisjesmelkers in plaats van degenen die gewoon prettig willen wonen. En daar vaak lang voor gespaard hebben. Ook moeten 100.000 euro die ouders kunnen schenken aan kinderen om in een huis te steken afgeschaft worden. Want dat drijft de vraagprijzen onnodig op. Iemand die een tweede huis heeft en daar wel iets over wil vertellen is Mark. Mark, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb een huis. Ja, ik heb een flat in Amsterdam. En ik heb nog een tweede woning gekocht voor mijn dochter in Amsterdam. En ik zag de nood al komen boven mijn hoofd. Dus toen had ik erover gehad met haar. En toen zei ik van, nou, misschien kan ik het beter gaan kopen. Nou, dat hebben we toen jaren geleden gedaan. Daar woont ze al een aantal jaartjes in. En verder heeft ze gelukkig een nieuwe vriend. Zo doen we samen en zo. Dat ook heel veel natuurlijk gebeurt. Mm-hmm. En ik heb zelfs aan kunnen bouwen. Want ik heb een woning kunnen kopen op een eerste verdieping. Met ons in de stad Souterrain. Maar de tuin erachter, die hoort ook bij die woning. En dus heb ik daar nog 20 vierkante meter aan kunnen bouwen. Mm. En hoeveel belastingvoordeel haal je daaruit? Nou, ik zou je vertellen. Ik hoorde al die mensen praten en ook de dingen. Er is eigenlijk helemaal geen belastingvoordeel zoveel meer eigenlijk. Je kunt bijna weinig aftrekken tegenwoordig. Ze hebben zoveel ingekort door al die jaren. Vooral omdat die rente natuurlijk zo laag staat. Heeft het de gevolgen dat de aftrek eigenlijk heel erg weinig is. Dat valt verschrikkelijk mee tegen. Dus het is juist. is dat helemaal niet zoveel het geval. Maar ik vind het natuurlijk wel heel prettig om een eigen woning te hebben. Want ja, huren, dat is ook niet alles. Maar wat ze eigenlijk moeten gaan doen is, ik vind het niet zo'n handig idee om het te verhogen. Zeker niet wat de vorige mensen vertelden op de app. Ze moeten het wel gaan verhogen bij mensen die heel veel panden bezitten als bezit. Dus als iemand bijvoorbeeld 500 panden bezit, nou, die mag er wel een vette belasting gaan betalen. Maar als je er zelf in woont, niet. Dus de mensen die erin wonen, niet. Dus, want kijk, zo meteen als starters een woning gaan krijgen, dan moeten ze belasting ook weer een hogere belasting gaan betalen. Dus dat klopt ook weer niet. Dus daar wordt overal in geknepen. Wat ik eigenlijk vind is het volgende. Ze moeten dus zorgen dat mensen, dus iedereen heeft, wat in het begin al vertelde, iedereen heeft het recht om een dak boven zijn hoofd te hebben. Ja? Ook jij hebt ook het recht, want jij bent ook vrij jong. Mm-hmm. En jij wilt misschien ooit. Heb jij ooit gekocht of huur jij? Nee, ik huur. En natuurlijk altijd de hoop ooit misschien iets te kunnen kopen. Precies, en daar heb jij recht op. Jij hebt recht dat je mag kopen. En ik vind ook als ze woningen willen gaan bouwen nu in heel Nederland, dan moeten ze absoluut gaan bouwen voor natuurlijk voor de verhuur. En voor starters. En die woningen die gaan verhuren, moet een eigendom zijn van de staat. Dus we moeten weer. We moeten weer terug naar de tijd dat nog de urgente bewijzen er waren. En dat moeten we terugkrijgen. Waarbij de staat. En wat waren in principe, dat? Wat zeg je? Wat waren dat? Dat waren vroeger had je dus een urgente bewijs. Toen ik in Amsterdam ging wonen, toen had ik. Dan kreeg je op een gegeven moment een soort papier, een soort bruine-achtige kaart was dat. En dat moet je goed bewaren. En dat is een urgentiebewijs. En dan op een gegeven moment, een aantal jaren, kon je dan een woning krijgen in Amsterdam. Dus op die manier kreeg je dus een woning. Dat hebben ze een hele lange tijd is dat geweest. Maar dat hebben ze op een gegeven moment hebben ze dat jammer genoeg afgeschaft. Dat weten meerdere ouderen onder ons, die het horen, dit verhaal. En waar werd die urgentie dan aan bepaald? Waar moest je aan voldoen? Een aantal woonjaren dat je woont in de gemeente. Oh ja. Dus als jij bijvoorbeeld 10 jaar woont in Amsterdam of 12 jaar woont in Amsterdam, dan krijg jij dus het recht om sneller een woning te krijgen. Soms was dat, dan had je via diensthuisvesting. Je had dan een huisvesting had je dan. En dan kun je dus op intekenen op een woning. Of via woningcorporaties en zo. Ik heb het op een gegeven moment kunnen krijgen door een particuliere persoon. Dus via een particuliere persoon. Dus het was een particuliere eigenaar. Er was iemand die had al een woning. Toen woonde ik op de Kinkerstraat. Mm-hmm. En toen had ik een woning, kon ik daar krijgen op de bovenste etage, de derde etage. En toen kon ik dus op die manier kon ik een woning krijgen. Maar dan moest ik wel mijn urgentiebewijs inleveren. Ja, ja, ja. Maar goed, jij zegt ook er moet worden bijgebouwd. Ja, dat moet bijgebouwd. Maar vooral moet die urgentenbewijs terugkomen. Dus mensen die bijvoorbeeld die langer in de gemeente zitten en al heel lang aan het zoeken zijn, die hebben het recht om natuurlijk voorrang te krijgen voor de rest. Ja. En dat moet zeker komen. En voor studenten, want ik hoorde dus ook vreselijke verhalen gisteren over studenten die met z'n achten in een woningje zitten. Nou, je hebt natuurlijk in Zuidoost heb je bijvoorbeeld hebben ze van die containerbouw gebouwd. En dat moet meer gaan komen. Dus er moeten meer, ook kantoorpanden, er moeten meer kantoorpanden omgezet worden voor studentenhuisvesting en zo. Dus, maar voornamelijk moet er gaan komen dat huiseigenaren kunnen als het ware geen woningen meer bijkrijgen. Dus daar moeten ze gewoon een streep onder zetten. Dat kan niet meer. Ja, goed. En misschien ook worden, gewoon grote investeringsmaatschappijen ook niet meer woningen laten kopen. Nee. We hebben een. Kijk, mensen die bijvoorbeeld 500 panden bezitten, ja, dat is een drama. Kijk, wat ze al gisteren vertelde, woningen is geen winst. Want gisteren zag ik nog op het nieuws een vrouw. Ze kunnen beter investeren in kunst in de plaats van woningen. Want woningen is een recht waar mensen het recht hebben om in te mogen wonen. Mm-hmm. Maar ze moeten niet zomaar de particuliere persoon die een huis heeft of een boerderij heeft. Er zijn heel veel boeren in Nederland die hebben een eigen boerderij. Moet je voorstellen dat die op een gegeven moment daar een extra belasting over moeten betalen. Dat ze gewoon schulden zijn. Ja. Nee, dat kan er gewoon niet. Dat kun je niet maken. Nee, dus wel de mensen die echt geld eraan verdienen, die mogen wel harder worden aangepakt. En verder dus ook die urgentiebewijzen terug. Mark, dank je wel. Yes! Dat je belde en een goede ochtend. Hey, fijne dag. Hoi. Paul laat weten, we gebruiken de WOZ-waarden voor belastingen en regels. Waarom de huurprijs niet koppelen aan de WOZ-waarde? Dan los je de prijsopdrijving gedeeltelijk ook op. En kom je alle huurders tegemoet. Maar daar is de politieke moed voor nodig. En daar hebben we Klaas Knot, excuus en zijn maten niet in ieder geval. Peter laat weten, mijn huis is bijna afgelost, kan voor 30 jaar een nieuw contract krijgen van mijn bank voor 2%. Dan blijf ik toch nog wel even zitten. Is dat nou doorstroming? En Arno laat weten, volgens mij moet je het omdraaien. Moeten huurders minder belasting betalen? De huren zijn wel erg hoog. Wordt het echt als winstgevende actie gezien in plaats van een mensenrecht? En de verhuurdersheffing moet er gewoon af. Woningcoöperaties kunnen niet genoeg bouwen, aldus Arno in de Radio 1-app. En OZ zegt, de woningbouwverenigingen hebben destijds de huizen gratis gekregen. Meteen hebben ze de rechtsvorm veranderd, zodat ze zonder leden voor ondernemertje kunnen spelen. Zolang er winst werd gemaakt, streken directeuren megabonussen op. Bij faillissement kon de belastingbetaler betalen. Woningstichtingen moeten weer verenigingen worden en sociale huurwoningen gaan bouwen. En DSA zegt, meer belasting kan beter over bezit meerdere woningen. Deel van het probleem is volgens mij ook dat veel ouderen nog samen of alleen in huizen wonen die voor een gezin bedoeld zijn, omdat langer thuis worden wordt gestimuleerd. Terwijl zijn eenzaamheid om deze groep ook alleen maar toeneemt. Niet populair, want mensen houden graag vast aan bezit, maar wel solidair, aldus DSA. En Carla zegt, meneer 1 was zo slim, de hele boel verkopen aan een projectontwikkelaar... en dat wij zijn in de ogen ongezond is, zwaar belasten. Alle schaapjes op het droge en een grote mond. Al dus Carla in de Radio 1-app. En Frans zegt, zo jagen ze ouderen met een laag inkomen in huis uit. Die worden aan de woningzoekende toegevoegd. Dus de woningnood wordt dan alleen maar groter. Reageer door te appen en te bellen. Huiseigenaren moeten meer vermogensbelasting gaan betalen. 0800 1121 of de app van Radio 1. Kings of Convenience en Rocky Trail. Goedemorgen. De extra vroege ochtendshow is het. En het is 10 minuten voor 5. Succes op je werk als je onderweg bent. Goedemorgen als je net wakker wordt. Of misschien wel. Slaap lekker als je naar bed gaat. Je nachtdienst zit er misschien net op. Praat nog even mee, zou ik zeggen. Bel naar 0800-1121 of de app van Radio 1 kan je gebruiken. Huiseigenaren moeten meer vermogensbelasting gaan betalen. Over de waarden van hun woning, dat is de vraag deze ochtend. En daar mag jij op reageren door te bellen of te appen. Peter laat weten in die Radio 1 app. Kortzichtig beleid al jaren. De EU zit ons op de hielen en terecht. En Martin zegt, goedemorgen, taxeert woningen niet meer op economische waarde, maar op werkelijke waarde, zodat ze geen hypotheken meer worden verstrekt. Tophypotheken worden verstrekt. En er is nooit eens een balletje opgegooid door de Nederlandse bank en de politiek om regels voor huiseigenaren die verhuren te voeren. Al dus Paul in de Radio 1 app. Hoe denk jij daarover? Reageer. Gerard, goedemorgen. Ja, nee, ik ben tegen, hoor, dat de huiseigenaren niet meer ze moeten gaan betalen. Ze moeten eerst maar eens even die verhuurdersverheffing afschaffen. Want de woningbouwverenigingen betalen 2 miljard euro per jaar. Aan die belasting. Nou, en daar kunnen geen woningen van gebouwd worden, omdat hun, het geld in de ruisbegroting moeten stoppen. Ja, dus er gaat zoveel geld eigenlijk vloeit weg en dat kan gewoon niet gebruikt worden voor waar het misschien eigenlijk voor nodig is. 2 miljard per jaar, dan kun je aardig wat woningen bouwen. Ja, ja, ja. En u heeft zelf 5 jaar geleden een huis gekocht. Hoe blij was u toen u dat kon kopen? Nou, ik heb het 5 jaar geleden gekocht voor 110. Maar er stond hier een ander appartement te kopen. En die is voor 220 weggegaan, bijna dubbelen. Ja, ja, dus dat nog geluk ook. Ja. Ja. Wat... Maar ook, ze moeten ook die Bernhard aanpakken gewoon. Die koopt maar onroerend goed in Amsterdam op. Ja. En gaat dit duur verhuren. Ja, dus u stelt eigenlijk de mensen die heel veel huizen bezitten, de pandjeseigenaren, de huisjesmelkers, die mogen echt wel harder worden aangepakt. En op wat voor manier zou u vinden dat die mogen aangepakt worden? Ja, en ook de winstbelasting op bedrijven, gewoon zo en alles, dat is ook allemaal afgeschaft. Er komen ook miljarden binnen. Zou er misschien een oplossing zitten in het feit dat je gewoon niet meer dan 2 of 3 woningen mag bezitten? De eigen woningen bezitten moeten ze aangepakken. Ze moeten gewoon waar het geld zit, die moeten ze aanpakken. Mm-hmm. Waarom gebeurt dat nog niet, denkt u? Waarom denkt u dat het nog niet gebeurt? Ja, dat is partijpolitiek, hè. Gewoon meneer Rutte, die wil dat niet aanpakken. En die wordt gesteund, ja, gewoon, de Partij van de Arbeid is afgeschaft. Afgestraft voor die verhuurdersheffing. Ja, dus u ziet een oorzaak in ieder geval in de partijpolitiek. Nou, er wordt een nieuw kabinet op dit moment gevormd, waar de VVD toch weer de grootste partij is. Denkt u dat er, zolang de VVD aan de leiding is, weinig daaraan gaat gebeuren? Het heeft de meeste stemmen, dus die bepaalt. Mm-hmm. Die bepaalt dat. En de GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die worden geweerd. Ja, ja, ja, dus zolang die aan de leiding zijn, zal er misschien weinig worden opgelost en aangepakt. Dankjewel dat u belde. Ja, geen dank. En een fijne dag in ieder geval alvast toegewenst. Ja? Gerard was dat, die 5 jaar geleden dus een huis kocht. Beetje noodgedwongen. En die zit er zeker niet op te wachten om meer belasting te betalen, liet hij weten. Herman, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Ja, ik wou toch wat historie vertellen. Om te beginnen, toen wij trouwden, kon je ook nergens een huis krijgen. Dat was echt onmogelijk. Vrienden van mij die moesten dan in een kamertje van 2x3 inwonen bij ouders. Dat wilden wij niet, dus ik ben toen verhuisd. Of heb ik een baan genomen in Leeuwarden, want daar bestonden wel huizen. Welke tijd was dit? Dat is 55 jaar geleden. Mm-hmm. Maar ik wou nog zeggen, mijn ouders zijn overleden. Toen zag ik de huur die ze toen moesten betalen in Den Haag, in de nieuwbouwwijk die toen na de oorlog gebouwd werd. Dat was 9,5 gulden per week. Dus dat is nog geen 20 euro in de maand. Ja. En die huizen staan er nog steeds. Wijken vol, kilometers van die huizen. Die zijn allemaal voor die prijs zijn die gebouwd. Daar woonde iedereen. want je had geen sociale huurwoning. Iedereen kon na de oorlog daar een huis krijgen, ook met heel veel moeite. Maar goed, er werd niet naar inkomen gekeken. Niemand had huursubsidie, dat bestond helemaal niet. En de mensen hadden ook een verdomd laag inkomen. En toch konden ze daar wonen. Nu zijn die wijken allemaal, daar woont niemand meer in die wijken. Kilometers, honderdduizenden mensen die daar wonen. Want het zijn allemaal nou sociale huurwoningen geworden. Die daar kunnen wonen zonder huursubsidie. Waar is dat geld allemaal gebleven? Ik heb mijn eerste huis gekocht. Toen had ik 1000 euro netto in de maand. Of 1000 gulden. Sorry, netto in de maand. En ik moest 400 euro hypotheek betalen. Dus ik zat tot mijn nek toe in het geld. Maar we hebben het gedurfd om het te doen. Ik ben ook het hele land doorheen verhuisd om een huis te zoeken en werk te zoeken. Ja, nu niemand meer weg te gaan. Dus toen hebben we ook nog eens 13% rente gehad. Is ook een keertje geweest. Nou, dat ging ook niet met gemak. En ik moet zeggen, nou, met deze enorme lage rente, en ik heb een heel klein hypotheek in. We wonen nu fantastisch. Dat is het grootste goed dat we ooit gedaan hebben. Nou moet je natuurlijk zeggen, nou moeten we weer extra belasting betalen. Maar er zijn tijden geweest dat ik het ook niet op kon brengen. Maar er is in al die tijd wat betreft woningnood natuurlijk nooit iets veranderd. Want sinds ik getrouwd ben de eerste keer was er een gigantische woningnood. Het is een keertje wat minder geweest. En nou is het. Dus de situatie is hetzelfde. Mm-hmm. Er wordt nog niks aan gedaan. Ja, u ziet eigenlijk alleen maar een herhaling van de geschiedenis de hele tijd. Ja, maar ja, kijk eens. Ja, en dan wil ik, want je wordt gelijk dan afgezet als dingen. Maar ik bedoel, als ik nou de bevolkingstoename, meestal door immigratie en door wat veroorzaakt dan ook, maar die immigratie is, dat valt niet te ontkennen, die is al jaren 100.000 mensen per jaar. Dus als die 6-7 jaar betekent dat een stad als Amsterdam moet er gebouwd worden alleen voor het feit voor de immigratie. Ja, dat is volgens mij ook niet op te brengen. Want kijk eens hoe groot Amsterdam is. En dat moet je dan elke 7 jaar bouwen alleen om die toevloed te begrenzen. Dus ik weet ook niet hoe ze dat moeten aanpakken, maar het is gewoon niet te doen. En wat ik ook niet begrijp, waar is al dat geld gebleven wat ooit door die mensen betaald is? Het is onvoorstelbaar. Ja. Nou goed, u ziet daar dus ook een oplossing in. Waar eindigt dit, denkt u? Ja, het eindigt niet. Het zal altijd zo blijven. Want we zijn 55 jaar getrouwd en het is 55 jaar met up en down is het zo gebleven. Ik zie het alleen met mijn kleinkinderen. Nou, dat wordt moeilijk, omdat die ooit een huis krijgen. Maar het is natuurlijk ook zo, iedereen wil maar in het westen wonen. Daar kom ik dus oorspronkelijk ook vandaan. Nou ja, maar u bent gewoon door het land gaan reizen om te kijken waar een betaalbare woning op dat moment was. Ja, waar ik kon werken. Ja, dat zie je nou helemaal niet. Dat betekent ook dat je het openbaar vervoer, ik bedoel, als ze gewoon zeggen, er moet een hoge snelheidslijn. Ja, overal in de wereld kunnen ze die bouwen in een korte tijd. Hier kan dat niet. Mm-hmm. Dus je moet Nederland eigenlijk kleiner maken door het bereik, want als je dus een sneltrein met 300 kilometer per uur vanuit, dan doe ik wel het uiterste van Groningen naar het westen laat gaan. Ja, dan ben je een half uurtje of drie kwartier ben je ook in het westen. En dan heeft niemand, nu moet dus ook drie kwartier tot een uur reizen meestal om naar het westen te komen of om bij hun werk te komen. Dus, Ik ben nog wel benieuwd, want u zegt, ik ga een tijdje mee. Heeft u het gevoel, want er was gisteren bijvoorbeeld in Rotterdam weer een woonprotest, dat het voelt het anders aan, deze wooncrisis en de protesten die daar tegen zijn? Of zegt u eigenlijk... Ik zeg, het is precies hetzelfde. Mijn eerste huis kon ik niet betalen. Ik zeg 40% van mijn inkomen. Ja, iedereen, dat zijn dan dingen die ik toevallig heb weten te onthouden, want daarna heb ik nog 2 huizen gehad. Ik heb natuurlijk wel wat verdiend op die huizen, maar ja, anders kon je niet een steeds mooier huis krijgen. Overigens is er ook nog een keer geweest dat een huis wat ik kocht, dat is dan, moet ik toch wel eerlijk zeggen, daar kregen we nog subsidie op van 10% ongeveer van de nieuwbouwwaarde. Dus die tijd is ook nog geweest, toen werd het eigen huis kopen werd gestimuleerd. Maar ja, even kijken, ik denk 40, 45 jaar geleden was een vierkante meter grond in het oost waar ik nu woon in Brabant. Ik was 40 gulden per vierkante meter. Die vragen ze geloof ik naar 500 gulden per vierkante meter. Het is ook die speculatie van al die dingen in de loop der jaren die het onmogelijk maken om nog te groeien. Maar ik snap nog steeds niet waarom die mensen die toen geen rode cent hadden konden huren zonder huursubsidie en dat nou gods onmogelijk is. Nou goed, duidelijk. Dank u wel dat u belde. Fijne dag. En ik wens u een goede dag. Fijne voortzetting alvast. Iedereen, dank je wel voor het reageren op dit appje of op deze vraag. We kregen nog een mooi appje van Peter binnen. Die zegt, Even kijken. In deze uitzending zijn trouwens veel goede ideeën en oplossingen aangedragen. Beter daar is aandacht aan besteden in plaats van knaats. Knots, dank jullie wel allemaal voor het reageren. Blijf vooral meepraten. Ik ben benieuwd of jij bereid bent meer te betalen in de horeca om de mensen daar een beter loon te geven. 0800-1121 of de app van Radio 1. NPO Radio 1. Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Delta-variant van het coronavirus is gevaarlijker voor zwangere vrouwen dan eerdere varianten. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van cijfers die de krant heeft ingezien. Sinds juli zijn 80 zwangere of pas bevallen vrouwen met COVID opgenomen in het ziekenhuis, van wie er 22 op de IC terecht zijn gekomen. Ook met de Alpha-variant van het coronavirus liepen zwangere vrouwen een verhoogd risico. Maar sinds de Delta-variant dominant werd, leidde een ziekenhuisopname bij hen bijna dubbel zo vaak tot IC-opname. Het gaat vrijwel alleen om ongevaccineerde vrouwen. In bijna de helft van de gemeenten zijn de afgelopen 3,5 jaar raadsleden vertrokken bij de partij waarvoor ze op de lijst stonden, meldt NRC. Volgens de krant zijn daardoor nu 150 nieuwe fracties actief, waar kiezers niet voor hebben gestemd bij de lokale verkiezingen in 2018. Een verschil van inzicht is de meest genoemde reden voor een afsplitsing. Bij lokale partijen kwamen afsplitsingen 2 keer zo vaak voor als bij partijen die ook landelijk actief zijn. In Eindhoven is een man vannacht zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door 2 andere mannen. Tegen het Eindhovens Dagblad en andere lokale media zeggen getuigen onder meer dat de daders de man met een hakbijl en een ijzeren staaf te lijf gingen. Daarna zou hij tegen het hoofd zijn geschopt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk hoe die eraan toe is. Bij een schietincident op de campus van een universiteit in de Amerikaanse staat Louisiana zijn een dode en 7 gewonden gevallen. Woensdag was op dezelfde campus ook al een shooting met een dodelijk slachtoffer. De politie van Louisiana gaat er vooralsnog van uit dat er geen verband is tussen de beide incidenten. Onder de dodelijke slachtoffers zijn geen studenten en ook de meeste gewonden studeerden niet aan de universiteit. Het weer, het is helder en de temperaturen lopen uiteen van 7 graden aan zee tot 5 landinwaarts. Overdag is er geregeld zon, dan wordt het 15 graden in het noorden en 18 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. En we zijn er nog tot 6:00 hier op NPO Radio 1. Je mag meepraten via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. En ik ben namelijk benieuwd of jij bereid bent meer te betalen voor je biertje, je bitterbal, je kaaskroket, om zo de mensen die in de horeca werken een beter loon te geven. Groot personeelstekort is daar. Moeten we misschien de horeca aantrekkelijker maken door de lonen te verhogen. Via 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je reageren. Eerst nieuws waar je vandaag meer over hoort. Je gaat meer horen over een speciale post-corona-coach die vandaag aan de slag gaat voor jongeren. Veel van de jongeren zitten sinds de coronacrisis thuis met angst, stress, somberheid. En een virtuele coach gaat vandaag ze helpen. En dat is allemaal door het jongerenplatform Hunt of Your Dream gedaan. Ook spannend nieuws vandaag uit Amerika. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump krijgt namelijk bezoek van een groep advocaten die beweren dat de bewakers van Trump in 2015 een groep protestanten zou hebben lastiggevallen. De oud-president wordt onder andere onder ede gehoord in zijn beroemde Trump Tower. Een leugentje kan er nu dus niet in zitten. En tot slot hoor je vandaag iets voorbij komen over een nieuwe campagne over huiselijk geweld tegen kinderen en jongeren. Die campagne, Time Out genaamd, is ontwikkeld door Veilig Thuis, de kindertelefoon. En het programma Geweld hoort nergens van het ministerie. De campagne loopt vanaf vandaag tot 12 december. Nou, zo 3 zaken waar je vandaag meer over gaat horen. En nu ben ik benieuwd hoe jij denkt over de horeca. Ben jij bereid meer te betalen voor je drankje, zodat het wat aantrekkelijker wordt om in de horeca te gaan werken? 0800-1121 of de app van Radio 1. Want je hebt er vast wel over gehoord. Een groot personeelstekort is er in de horeca. Door de coronacrisis is veel personeel verdwenen en niet meer teruggekomen. En dat is misschien niet gek, want werken in de horeca is voor veel mensen niet aantrekkelijk. Je maakt lange dagen, werkt op onregelmatige tijden en krijgt uiteindelijk vrij weinig betaald. Bij de pannenkoekenboerderij Kernhem zitten ze met de handen in het haar. Eigenaar Inge Belt heeft alles al geprobeerd om nieuw personeel binnen te halen, vertelt zij. We loten etentjes weg, we geven geldbedrag aan personeel als ze mensen kunnen voordragen. We hebben flyers laten drukken, overal geflyerd. Maar tot op heden nog geen resultaat helaas. Ja, dus zit er voor hun niks anders op dan andere maatregelen te nemen. Voor nu hebben we gekozen om de woensdag ook dicht te gaan. Nou, gekozen, we hebben gewoon geen mensen. En ook om het personeel te verlichten die we nog wel hebben. Want we kunnen van hun natuurlijk niet verwachten dat hun maar onbeperkt bij ons zijn. Nee, een extra dag gesloten blijven kan dus een optie zijn. Maar er zijn ook horecagelegenheden die het anders aanpakken. Luister maar naar restaurant-eigenaar Ayen Sahin. Die zet bijvoorbeeld robots in. Veel mensen die binnen de horeca werken zijn afgehaakt, hebben elders een baan gevonden. Zo hadden wij dus ook extra handjes nodig, zeg maar. Om ja, toch de druktes nu weer steeds meer mogen opengaan op te kunnen vangen. En nou ja, na lang brainstormen met de bedrijfsleiders kwamen wij tot de conclusie dat zo'n robot wellicht wel een idee was voor ons voor extra handjes. Ik geef maar een voorbeeld. Er is bijvoorbeeld een tafeltje van 8. Nou, vanuit de keuken hebben ze alle gerechten op de robot gezet. Die stopt bij die wijk en voor ons neemt de bediening de borden van de robot over. Die serveert het uit op de tafels en vieze borden en dergelijke neemt hij weer mee terug naar de keuken. Ja, nou, zo kan een robot dus best werken. Er zijn dus al verschillende oplossingen, maar haar personeeltekort echt weg te werken is er echt veel meer nodig. De horeca moet aantrekkelijker worden en een manier om dat te doen is het verhogen van de lonen. En dat is volgens sterrenchef Sunil Bahadur geen goed idee. Maar dan moet je ook alles weer duurder maken. En dan krijg je weer de klachten dat de biertje weer een 25 cent duurder is. Of het gerecht, weet je wel. En ja, je moet ergens moet je een lijn gaan trekken. Ergens moet je een lijn gaan trekken, maar waar zie jij die lijn? Laat mij dat weten. Want het oplossen van het personeeltekort in de horeca is dus een lastige kwestie. Je zaak een extra dagje sluiten om de gaten op te vullen is natuurlijk geen houdbare situatie, want je wil geld verdienen. Dus er moet iets gaan veranderen. En het kan best zijn dat de lonen omhoog moeten. Ik ben benieuwd hoe jij dan daarover denkt. Praat met me door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Ik ben bereid meer te betalen in de horeca voor een beter loon. 0800 1121 of een appje in de Radio 1-app. Hoe denk jij over dit onderwerp? Ben jij bereid meer te betalen in de horeca om zo ervoor te zorgen dat het personeel meer verdient en het daardoor dus ook weer aantrekkelijker wordt voor mensen om de horeca in te gaan? 0800 1121 of de app van Radio 1. Met Stefan Kondur. 11 minuten over 5 is het. Goedemorgen. Je luistert naar NPO Radio 1 met mooie muziek van Sam Dozia was dit. En Daylight. Ben jij bereid meer te betalen voor hetgeen jij nuttigt in de horeca om zo ervoor te zorgen dat mensen die daar werken meer verdienen? En als dan misschien de lonen omhoog gaan, willen wel weer meer mensen in de horeca werken. En dat kan weer het personeelstekort oplossen in de horeca. Op dit moment moeten sommige zaken bijvoorbeeld een aantal dagen per week dicht, omdat er gewoonweg geen mensen te vinden zijn. Of zeg jij, nee, er moet er een andere oplossing voor komen. En dat is deze, en dan mag je die met mij delen. De stelling deze ochtend is dan ook: ik ben bereid meer te betalen in de horeca voor een beter loon. Reageer door te bellen of te appen. Willem, goedemorgen. Ja, goedenacht met Willem de Ruiter. Ik kan jullie heel slecht horen op de telefoon. Oh, dus dat is misschien vervelend. Hopelijk hoort u mij nu beter. Ja, nou, een heel klein beetje, maar het scheelt niet veel. Ja, dus ik kan daar helaas vrij weinig aan veranderen. Dus vertelt u maar wat u denkt over het onderwerp. Ik heb ten eerste geen zin om meer te betalen voor mijn consumpties. Het is de schuld van de horeca zelf dat het slechter is gegaan. Het komt sinds de invoering van de euro zijn de prijzen verdrievoudigd in mijn regio. En ik betaal nu voor een fluitje bier €3,80. En dat was voor de invoering van de euro 1,80 gulden. En ja, ik heb er echt geen zin om meer te betalen. En het geldt ook voor alle andere consumpties. Bijvoorbeeld, ik hoorde net iets over pannenkoeken. Nou, de prijs met pannenkoeken is verdubbeld, maar dan in euro's. Mm-hmm. Dus u zegt eigenlijk, de horeca heeft hun eigen graf gegraven. Ja, die hebben hun eigen graf gegraven. En dat is al sinds de invoering van de euro is dat zo gegaan. Nou, en daar kwam natuurlijk wel een ander graf overheen. En dat was de coronacrisis, waarin zij natuurlijk lange tijd dicht moesten zijn. Op dit moment nog steeds niet open mogen. Tot het moment ze eigenlijk zelf willen. Daardoor. Dat is heel vervelend, ja. Ja, maar zegt u dan, nou, daar moeten we misschien wel kijken of wij ook als consument in die horecazaak ons steentje kunnen bijdragen? Ik weet het niet. Het lijkt wel of zodra mensen weer de horeca in mogen, als ze gevaccineerd zijn, dan gebeurt dat weer. Maar er staat weer een nieuwe crisis, coronacrisis, voor de deur. En dat is die Delta-variant. Dus ik ben bang dat het dan weer hetzelfde is als in het begin van de coronacrisis. Dus dat ze weer naar dezelfde kant op gaan. Heeft u zelf ooit in de horeca gewerkt? Ik heb zelf in de horeca gewerkt, ja. En wat vond u toen van uw betaling die u destijds kreeg? Dat was vrij slecht. Behoorlijk slecht. Ik werkte in de keuken. Ik maakte onder andere ijskoeps en handelde de zaken af met leveranciers. En ik kreeg behoorlijk slecht betaald. Ja, en maar het is wel een hele tijd geleden, hoor. Goed. Maar vond u dat opwegen uiteindelijk tegen de lange dagen, de effort die u er zelf in moest stoppen? Vond u het loon wat u kreeg opwegen tegen de handelingen die u moest doen? Nee, niet helemaal. Maar het was een petit restaurant van kennissen van mij. Hm. Het was eigenlijk een familiebedrijf. En ze vroegen het aan me omdat ze een personeelstekort hadden. En, toen ook al dus, ja. Ja, en ik heb het voor tijdelijk gedaan om ze uit de brand te helpen. Ja. Nou goed, ik vind het altijd wel interessant dat het eigenlijk aan de voorkant best duur is, al een bar en een restaurant. U vertelt ook, hè, het is allemaal meer gaan kosten de hele tijd. Maar uiteindelijk worden mensen dus niet beter betaald. Dus ergens blijft dat geld aan een of andere strijkstok binnen dat bedrijf dan hangen. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, dat lijkt me vrij eenvoudig waar dat dan blijft hangen. Ja. Bij de eigenaar. Dat denk ik ook. Goed, nou, misschien luisteren horeca-eigenaren wel mee en zeggen, dat is helemaal niet zo, want ik moet heel veel geld hier en hier aan betalen. Laat het vooral weten via 0800-1121. Willem, dankjewel dat je belde. Ja, oh ja, ik wou nog één ding vermelden. Het is ook zo dat er ontiegelijk veel horecagelegenheden zijn. En het leek wel voor de coronacrisis of er steeds meer bij kwamen. Je ziet een wildgroei. Een behoorlijke wildgroei. Dus er is blijkbaar toch nog genoeg aan te... Of er was toch nog genoeg aan te verdienen. Ja, nou goed, duidelijk. Dankjewel dat u belde. Ja. En een goede ochtend alvast toegewenst. Hetzelfde. Merci. Rinus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik vraag me af waar we nou eigenlijk allemaal behoefte aan hebben. Nou, zegt u maar, waar heeft u behoefte aan? Nou, ik heb geen behoefte om de horeca te sponsoren, maar ik toch een uitwijs moet tonen of ik naar binnen mag of gevaccineerd ben of niet. En de uitbater, die verdient daaraan. En dan zijn het ook nog weer degene die zo'n café, de biermagnaten. Want ik heb meegemaakt dat een kennis van mij, die had ook een annex snackbar en dan mocht hij ook bier verschenken. Mm-hmm. Die haalde gelijk met mij bij de supermarkt de aanbiedingen met tientallen kratten weg. Ja. En die kon je bij hem net, wat die meneer dan net vertelt, voor meer dan 3 piek kon je dan een biertje bij hem drinken. Ja, dat is echt ondernemen, toch? Ja, zeker. Dat is nou... Ja, maar we hebben ook ondernemers invloed in de regering. Ja. Want die horeca, die vertelt ook wanneer de lockdown weer open gaat en wanneer de mensen weer dit en dat mogen. We hebben hier in Nederland een heel gek soort land. We worden door oplichters geregeerd, bijvoorbeeld. Belastingontduikers, die worden minister van Financiën. En er zijn mensen die prins heerlijk de hele Prinsengracht in de Herengracht bezitten. En dat zijn meer van die figuren. En dan mag Jan met de pet... Die zijn leven lang hard gewerkt heb. Ik ben 84 jaar. Ik heb een uniform gedragen voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. En ook de koninklijke stoelgang daarbij uiteraard te verdedigen. Die wordt dan nog een keertje uitgeknepen als hij eindelijk eens een keer een eigen huis hebt, maar die niet uit weg verhuurd kan worden door bijvoorbeeld een ABP waar ik vroeger van woonde. Ja, ja. €1600 per maand ging mijn huur omhoog in Alkmaar. En dan verdiende ik toen de tijd zo'n 3500 gulden. Net wat hij nu vertelt, die euro, die is meer dan 2 gulden waard. Maar de prijzen, die gingen gelijk omhoog. En onsje ham kostte vroeger 1,50. Ja, nu betaal je er 3 euro voor of nog meer. De euro is natuurlijk nu er al wel heel lang. We kunnen wel altijd aan de gulden blijven terugkijken. Maar dit is natuurlijk wel de realiteit op dit moment. Wij betalen inderdaad voor vrij Europa. Maar dat is geen vrij Europa. Want dat is een Europa van de dwingelanden. Ja, goed. Laten we even teruggaan naar de horeca in Nederland. Ja, maar het is allemaal hetzelfde. Dit is uitbuiten. U ziet grote verbinding. Komt u nog zelf wel eens in de horeca? Ik kom niet in de horeca, want als ik een glas wijn bij mijn eten wil hebben van een fles die zeg maar 4-5 euro kost, dan heb ik een behoorlijk, behoorlijk glas. Nou, ik ben met 1 glas tevreden. Maar als ik een Châteauneuf de Copine of een Château de Rode Biet sap, en dan wordt er nog gevraagd, smaakt en dan vond u de wijn geweldig. Ik bedoel maar, daar trap ik toch niet in. En bovendien, ik hoef geen jongen. Want we hebben 1 jongen, dat is Hugo van de Vrieskist. Nou, voor mij mag hij morgen vertrekken. Dus het woord alleen wel. Rinus, u weet het mooi te verpakken allemaal. Ik dementeer hardop, neem me niet kwalijk. Ja. Ik ben 84 hoor, dus dat krijg je dan op die leeftijd. Ik vind je nog hartstikke kwik. Maar ik vond de demonstratie gisteren leuk, want ik zag een vlag met rode vlag met witte letters. NCPN, de Nieuwe Communistische Partij van Nederland. En dat juich ik toe, die rode lust. Ik ben benieuwd of u het nog gaat meemaken. Dankjewel dat u belde en een fijne ochtend. Ja. Dag. Dag. Diana zegt, belachelijk meer betalen voor een consumptie voor meer salaris, maar wel niet meer zorgpremie betalen, zodat mensen in de zorg ook een goed salaris krijgen. Ik denk dat dat belangrijker is dan een biertje. Maarten Jan van Nuenen zegt, een horecazaak kan ook ervoor kiezen om de meest rustige dag van de week voor hen dicht te gaan. Dan halen ze misschien nog een onrendabele dag eruit. En Peter zegt, weer die tweedeling in deze maatschappij. Kun je het wel of niet veroorloven om een drankje te nemen? Misschien iets voor een toeslag voor minder bedeelden. Dat laatste is een sarcasme. En werkelijk, Willem Engels zegt, de schuld van de euro. Ik haak af, hier is een dronken pannenkoek aan het woord. En Paul zegt, ik ben bereid om meer te betalen voor de horeca, maar dan graag ook wat vriendelijker service voor mijn geld. Ik voel me regelmatig niet echt welkom in de horeca. En uitgebuit. En Matthijs zegt, vanwege die er nu al veel te hoge prijzen maak ik helemaal geen gebruik van de horeca. Daar komt er verder bij dat eten in heel veel gelegenheden onder de maat of gewoon slecht is. Dus ik doe dat niet. 0800-1121, ben jij bereid meer te betalen in de horeca voor een beter loon voor dat horecapersoneel? Daar ben ik benieuwd naar en daar mag jij op reageren. Je mag bellen 0800-1121 of een appje sturen naar de Radio 1-app. Van Dope Lemon op NPO Radio 1. 5 minuten voor 5:30. Het is maandag 18 oktober. De extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur zijn wij er nog. En mag jij meepraten? Ik ben benieuwd of jij meer bereid bent te betalen in de horeca. Ben je bereid meer te betalen in de horeca? Om ervoor te zorgen dat de mensen die in die horeca werken een beter loon krijgen. Of zeg jij, zoals al een aantal bellies hiervoor misschien ook zeiden, ik vind dat er eigenlijk al heel veel geld betaald moet worden in de horeca. Dat geld moet maar op een andere manier opgebracht worden. Reageer 0800-1121 of de app van Radio 1. Heino, die laat weten. Goedemorgen. Sorry, ik ben even uw naam kwijt. Maar om niet langdurige werklozen een paar uurtjes te laten werken in de horeca voor een uitkering, snijdt het mes aan twee kanten. Misschien goed. Heino uit. Enschede en Diana zegt belachelijk meer betalen voor een consumptie voor meer salaris. Maar wil men meer zorgpremie betalen zodat mensen in de zorg ook een goed salaris krijgen? Ik denk dat het belangrijker is dan een biertje. 0800-1121. Jorik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe denk jij daarover? Ik heb net tegen een collega gezegd, ik heb zelf bijna 25 jaar in de horeca gewerkt. En ik ben eruit gestapt uit de horeca en ik werk nu in de zorg. Ik ben vanwege de corona. Ik vind dat men niet meer moet betalen. Ik vind juist dat de werkgever meer hun portemonnee moet gaan trekken. En de horeca aantrekkelijker maken in de zin van stoppen met nulurencontracten. Want dat is dus eigenlijk het grootste probleem. Urencontracten, 2 uurtjes werken of 3 uurtjes werken en zeggen van hou doe, het is klaar. En het is rustig op vanavond. En die rest van de uren krijg je niet uitbetaald. En ik vind ook dat er gewoon meer toeslagen betaald moeten worden in de horeca. Dus dat mensen die in de horeca werken, om het aantrekkelijker te maken, zeggen van nou, werk op zondag krijg je een zondagtoeslag. Werk je in de avonduren, krijg je een avondtoeslag. Ja, dus eigenlijk daar ook een toeslag, wat meer de NRD-uren heette dat volgens mij. Hè? Die moet je dan, die kun je dan. Ja, onregelmatigheidstoeslag noemen ze dat. Ja. Ik werk nu in het ziekenhuis en. Dan zul je dat vast ook hebben. Ja, juist. Ik ben 41. Ik ben juist op vooruit gegaan in de zin van financieel, zeg maar, omdat het nu voor mij aantrekkelijk is om in de avonduren te werken. Ja. Dus ik denk van als je gewoon de avonduren moet werken in de horeca, dat is logisch. Maar dan maak het aantrekkelijk in de zin van dat het dus in de cao terechtkomt. Maak er gewoon een toeslag van. Dat je het niet erg vindt. Dus natuurlijk moet je werken, maar dat het niet erg is om te werken. Ja. En dat je extra voor beloond wordt. Jij hebt 25 jaar in de horeca gewerkt. Had je op een gegeven moment dan een vast contract of heb je het altijd met nulurencontracten moeten doen? Hoofdzakelijk nulurencontracten. Dat is eigenlijk heel veel onzekerheid. Nou ja, dat is het. Dat is ook de reden waarom ik gestopt. Ja, althans de reden, maar dat is wel. Kijk, in maart 2020 ben ik gestopt en in november ben ik het ziekenhuis begonnen. En toen kreeg ik gelijk 32 uur in de week. Ja. En nu, althans 32, maar ik ben in januari vast dienst terechtgekomen. Maar nu weet ik gewoon dat ik elke week 32 uur kan werken. Mm-hmm. En 0 uren is gewoon voor iemand in de horeca die 41 is of 25 is, blijft het onzeker, omdat je nooit weet tot hoe laat je kan werken. Kijk, als je bijvoorbeeld geen terras hebt waar ik dan werkte, en bij mooi weer, ja, dat begon ik om 8 uur 's ochtends, om een dagzaakje. Ja, dan zeggen ze om 12 uur, ja, het is rustig, ga maar lekker naar huis. Ja, en dan word je maar voor die 4 uur betaald. De rest krijg je niet betaald. Nee. Kijk, voor 1 keertje is dat niet erg. Maar 1 keertje is het niet erg, wel lekker. Maar als het in 1 maand 4 keer is, nou telt maar op. Mm-hmm. En ben je met het naar de leiding toegestapt en heb je gezegd, hey, kan ik niet wat meer zekerheid krijgen? Nou ja, op een gegeven moment zeggen ze wel zo van, ja, kijk, 0-urencontracten, kijk, ze kunnen wel een jaarcontract geven. Dat kunnen ze dan bijvoorbeeld wel doen. Maar ja, 0-urencontracten, dat is gewoon eigenlijk gewoon bijna een soort veiligheidsmodus voor de horeca eigenlijk gewoon. Om dan te kunnen zeggen van, ja, het is rustig, makkelijk te zeggen, ga maar lekker naar huis. Ja, dus jij zegt eigenlijk een oplossing misschien om die horeca ook aantrekkelijker te maken, is dat contract te veranderen. Nou ja, wat ik wel begrepen had, als er ooit een keer een nieuw kabinet gaat komen, dan heb ik wel begrepen is dat de nulurencontracten wel gestopt gaan worden volgens mij. Want hebben ze wel met dat midden- en kleinbedrijf voor mij afgesproken volgens mij. Of hoe noem je dat? Ja, ik weet even niet meer wie dat is, maar dat hebben ze toen volgens mij wel al besproken. Dus dat is al een stap vooruit. Maar ik denk ook gewoon wel dat de horeca gewoon ook, dat ze als we ooit een nieuwe en een beter minimumloon, dat is ook zo. Dat is ook een feit. Want wat verdiende jij op een gegeven moment? Wat was een beetje je loon per uur? Nou ja, ze durven, althans, dat weet ik nu hier, ik woon in Den Bosch. En is het durven we nu aan mensen die ook ervaring hebben, durven ze gewoon 11 euro bruto te geven. Ja. Nou ja. 11 euro. Ja, bruto, hè. Dus ja. Waar hou je, zeg maar, waar hou je er aan over? 9 euro, denk ik, of zo. Zoiets, denk ik. Ja. Ja, en dan sta je dus de hele nacht, soms de hele dag dus voor te werken. Soms wel dagen van 12 uur in ieder geval te maken. Vind jij dat nou ja, er ook... 12, de... Ja, dus daarom vind ik van, ja, geef wat ik... Kijk, nogmaals, ik bedoel, alle gesprekken, ik bedoel, in het ziekenhuis waar ik werk, is het geen vetpot, maar ik verdien wel meer. Mm-hmm. Ik ben er, wat is het, bijna 300 euro op vooruit gegaan. Ja. Maar dat komt ook omdat ik die avonduren werk. Ik hoef maar tot 9 uur te werken, maar dat valt allemaal reus mee. Maar het is meer in de zin van... Het is voor mij, maar je ziet wel dat het aantrekkelijker is. En het motiveert juist ook van ja, om in de avond te gaan werken. Dus ja, dat is mijn gasten in de horeca, vind jij dat die meer verantwoordelijkheid moeten nemen? Misschien ook dus meer moeten betalen? Meer bereid moeten zijn meer te betalen? Nee, ik vind dat het een cao-kwestie is. En ik vind ook, kijk, de huren zijn in principe best wel hoog in de horeca. Qua... panden en dat soort dingen al. En inkoop is ook allemaal best wel duur. Maar ik vind ook dat een horeca-eigenaar naar zichzelf kan gaan kijken op een gegeven moment. Van ja, wil ik wel een dure auto rijden? Wil ik wel een duur horloge om hebben? Want ja, ik, uit mijn ervaring weet ik wel dat best wat horeca-eigenaren, zeg maar, best wel, met alle respect, materialistisch zijn. Ja. Niet allemaal, maar wel het mooiste van het mooiste. En ik denk ook wel, ik bedoel, in Den Bosch zijn ook een aantal zaken failliet gegaan. Ja, weet je, ik bedoel, als je nou in plaats van Land Rover gaat rijden en dat je een Fiatje 500 rijdt, weet je, ik bedoel, kijk, dat verschil moet er ook zijn. Ik vind wel dat mensen ook wel moeten kijken van wat geef ik zelf uit. Dat heb ik ook wel ervaren. Duidelijk, dankjewel dat je belde. Ja, geen probleem. En een fijne ochtend, moet je zo meteen vroege dienst of was je ja, gewoon lekker? Ja, ik ga over een uurtje aan de slag. We halen anderhalf uur, dus om 7 uur. Succes daarbij in ieder geval en ook werk je de aankomende 32 uur dus deze week weer. Komt goed. Oké, fijne dag. Dank je. Houdoe. Hoi. Dat was Jorik, die 25 jaar in de horeca heeft gewerkt en nu dus werkzaam is in de zorg sinds november. Ze moeten dus die vaste contracten volgens hem aanpakken of in ieder geval dat aanbieden, want die zijn er dus te weinig tot niet op dit moment in de horeca. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben niet bereid om meer te gaan betalen in de horeca. Dus dat, volgens mij zijn dat er een hele hoop die dat niet willen. En dat is eigenlijk meer het feit dat op het moment dat er meer gaat, de consument meer gaat betalen in de horeca. En het trekt aan en het gaat beter. Dan gaan die horeca-ondernemers, die gaan die prijzen nooit meer aanpassen naar beneden. Dus dat één keer die prijsverhoging doorvoeren, blijft het gewoon zo. Dus ja, ik zou eerder zeggen van laat het kabinet kijken naar de loonheffingen of wat dan ook. En de werknemers daarin compenseren. Mocht de werkgevers het echt niet kunnen dragen. Kijk, ik snap echt wel dat de werkgevers van de horeca, dat die gewoon nu in zwaar weer zitten. En ik ga ervan uit dat ze nou een steunpakket gekregen. Dus waarom zullen ze het verder kunnen steunen? Alleen niet richting de ondernemer, maar richting de werknemer. Mm-hmm. En dat ze dan inderdaad iets met loonheffingen doen of bepaalde toeslagen of wat dan ook. En dat niet alleen de werkgever, maar ook de regering bijspringt. Tot het weer een beetje op peil is, zeg maar. Ja, dus jij zegt eigenlijk, we mogen misschien wel vanuit de overheid die mensen wat meer compenseren. Totdat het weer helemaal bijgetrokken is. Kom jij zelf zo in de horeca? Nee, zeker niet. Ik kom wel in de horeca heel veel. Ik ben zelf wel ondernemer, dus ja, ik weet hoe lastig het kan zijn als je inderdaad zware tijden hebt. En je moet creatief zijn met bepaalde dingen. Alleen, ja, ik ben er gewoon geen voorstander van. Ik zou echt wel meer willen betalen voor een bepaalde periode. Dat zou me echt niet uitmaken, want ik heb wel zoiets van, joh, de mensen met wat bredere schouders, die kunnen misschien wat meer helpen. Mm-hmm. Alleen de mensen met mindere, bredere schouders, die willen ook naar de horeca toe. En ja, die kunnen het gewoon weg niet betalen. Ja, klaar. Ja. En op wat voor manier kom jij dan wel veel in de horeca als vertegenwoordiger van een bedrijf? Nee, gewoon als consument. Ah, oké. Okay. Gewoon lekker hapje uit eten en lekker een biertje pakken. En daar ben ik wel zeer groot voorstander van. Ja, en heb je dan een vaste plek waar je naartoe gaat? Nee, zeker niet. We hebben wel bij ons, ik woon in een dorp, dus we hebben op een gegeven moment wel gewoon gezegd, op vrijdagmiddag werden we nog wel eens met vrienden wel een vrijdagmiddagborrel doen bij ons op de zaak. En toen hebben we op een gegeven moment wel gezegd, gewoon voor een paar maanden lang, van joh, we doen die vrijdagmiddagborrel, doen we niet meer bij ons op de zaak, maar doen we op het terras bij onze plaatselijke horecaondernemers. Om dat in ieder geval een beetje te stimuleren en gewoon, in ieder geval daarin te helpen. Ja. Maar ik ben er echt geen voorstander van om te gaan zeggen van, joh, we gaan meer betalen voor een biertje of voor het eten. Terwijl, iedereen weet dat die prijzen nooit meer naar beneden gaan. Die blijven gewoon hangen en de prijzen zijn nooit meer naar beneden gegaan. En die gaan dat zeker ook niet doen. Duidelijk, dankjewel dat je belde. Graag gedaan. En een goede ochtend gaan we werken of was je gewoon nog lekker wakker? Nee, ik zit nu aan een bak koffie om 6 uur. Het was ondernemen weer aan de gang. Nou, goed zo. Succes daarbij in ieder geval. Yo, dank jullie wel. Reageer via 0800-1121 of door te bellen naar de app of door de appen naar de NPO Radio 1 app. So go and be kind. You have love on the side. Muziek van Xavier Roet en Food in the Belly kan alleen maar toepasselijk zijn als we het natuurlijk over de horeca hebben. Food in the Belly, dat wil je natuurlijk, maar wil je daar niet wat meer ook voor betalen om er zo voor te zorgen dat mensen misschien meer verdienen in de horeca? Daar gaan we het over. Veel personeelstekort daar, zaken gaan nu een aantal dagen per week dicht omdat er gewoon geen mensen zijn die hier kunnen werken. Zeg jij, ik ben best wel benieuwd om, of best wel bereid om wat meer te betalen voor mijn biertje. Daar ben ik benieuwd naar en dat mag je laten weten via 0800-1121... of een appje in de Radio 1-app. Eugène zegt daar, de meesten die je hoorde klagen, zijn de horecaondernemers. Daar heb ik geen behoefte meer voor om te gaan betalen. Notabene ze ook subsidie hebben gehad. Als ik een grote auto, duur huis woon, ja, dan heb je het zwaar. En de Vos zegt, ik ken eigenlijk een aantal horeca-eigenaren die er toch best warmpjes van leven. En Bart zegt, de mensen in de schoonmaak verdienen nog slechter in de horeca, dus de salaris hoeven daar niet extra omhoog. En Peter zegt, kunnen we niet al die bonnetjes, meestal afkomstig van al die notabellen, gemeenschapsgeld ten goede laten komen aan de horeca? En Ed van der Hart zegt, het vingers afkluiven lijkt een doodlopend pad te zijn en het bevooroordelen van de stemmers moet stoppen. Veel verdienerstoeslag in de horeca lijkt mij de oplossing verdubbelen en de prijzen, het is simpel, daar ga ik niet meer heen. Al dus, Ed ook nog, dankjewel voor je appje. Je mag ook een audio-appje sturen. Dat kan je sturen in de NPO Radio 1-app. Dat heeft Dennis ook gedaan deze ochtend. Goedemorgen, Stefan. Ja, ik ben lekker aan het luisteren. Zoals altijd als ik in de auto zit op de tijdstip naar het programma gaan. Volgens mij is de stelling van of ik meer wil betalen voor een alcoholvrij biertje in mijn geval. Nou, niet dus. Dan ga ik op zoek naar een horecaondernemer die wat goedkoper is. En volgens mij is het toch allemaal vraag en aanbod. En anders drink ik mijn alcoholvrij biertje gewoon lekker thuis. En je kunt die prijzen kun je omhoog gaan drijven. En als er dan vervolgens niemand in je token komt, ja, dan worden die prijzen vanzelf weer naar beneden heen geschroefd. Tenminste, als het dan niet te laat is. Dus vraag aanbod. Je ziet het overal. Het zijn allemaal spelletjes. En uiteindelijk gaat het altijd om dat ene ding, het verdienmodel. Nou, iedereen een fijne dag. Groetjes en tot ziens. Doei. Dankjewel, Dennis. Voor je audio-appje. Jij kan hem dus ook sturen als je bijvoorbeeld onderweg bent en niet doorkomt bij de telefooncentrale. De app van Radio 1 staat voor je open. Sari, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Stefan. Oh. Nou, ik wil afreageren op de stelling. Ik vind ten eerste dat het aan de autobaper zelf je loonsverhoging moet in kunnen voeren. En daarin wat de belastingdienst kunnen uitvechten. En in de horeca is al jaren worden personeel laag betaald, onderbetaald. En het is keihard werken. Het is niet alleen maar werken. Het is ook gewoon stressvol. Het is niet dat je in een fabriek werkt of ergens de opdracht krijgt, moet je afmaken en dat zet. De horeca heb je altijd verrassingen. Je weet niet hoe de dag zal verlopen. Er zit heel veel aangekoppeld, snapt u? Mm-hmm. Dus ik zelf, als ik ergens ben, ik heb ook al een jaar in de horeca gewerkt en zo. Was ook ondernemer geweest. En dat is stressvol. Dus daar heb ik mee opgehouden. Maar door de stress, of omdat het zo... elke dag kan totaal anders zijn. Dat vond u eigenlijk zo onregelmatig dat u dacht, nou, daar ga ik mee stoppen. Ja, dat komt de kosten van jouw gezondheid op een gegeven moment. Maar ieder voor zich, snap je. Ik praat ook mezelf, snap je. Er zijn mensen die wel tegen kunnen. Mm-hmm. En er zijn anderen die dat niet tegen kunnen. Dus vandaag heb ik besloten om mee op te houden. Maar in ieder geval, hoeveel ik ga eten of drinken of zo, geef altijd voor zo en zo aan diegene die mee bedient. Want ik heb daar respect voor, die mensen die aan horeca werken. Ik weet dat het een heel zwaar werk is. Maar nogmaals, het is gewoon aan het oude water om de loonsverhoging en aantrekkelijkheid te kunnen invoeren. Om personeel te kunnen in dienst te zetten. Ja, dus u zegt eigenlijk, ik steun die horeca, dat hele horecapersoneel al meer door bijvoorbeeld wat extra fooi te geven. Dat is natuurlijk ook een soort verkapt loon nog. Je kan wel ook een biertje duurder maken of een stuk pizza of zo duurder maken. Maar de vraag blijft altijd, komt er wel terecht bij die personeel? Ja. Of gaat het weer, je gaat het verhoging invoeren en er komen wel klanten aan die zijn wel bereid om te betalen. Maar komt het wel terecht bij die personeel? Of is er weer een andere manier van, dat wordt met pensioen verrekend, blablabla, zo en zo. Kwam het voor je altijd bij u terecht toen u in de horeca nog werkte? Wat zegt u? Kwam de fooi wel altijd bij u terecht uiteindelijk? Als we fooi hebben betaald in de zaak waar u werkte? Meestal hadden wij een potje. Hadden wij een potje en dan het eind van het seizoen of van het jaar. Doen wij dat verdelen of doen wij een feestje mee organiseren of zo. En zo. Nou, duidelijk. Dankjewel dat u belde en een prettige ochtend. Oké, ja, ook weer Stefan. Hoi. Dag. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik rijd net België binnen. Ik was bang dat hij zou wegvallen. Nou, dat gaat nog wel lukken, denk ik, hoor. Volgens mij zijn we nog ergens in midden-België te horen. Lommel op Nederlands netwerk. Dus, we gaan het gewoon proberen. Anders schakelen we over naar de Belgische Radio 1. Ja. Kan je mij verstaan? Hè? Zeker. Ja, omdat wij met drie vrienden in oktober jarig waren, waren we weer even naar Rustica. Dat is een restaurant vlak over de grens in Duitsland. Mm-hmm. En dat is een Joegoslavisch restaurant, een Balkanrestaurant. En er komen meer Nederlanders dan Duitsers, omdat de prijzen daar ook zo netjes zijn. En omdat je zo ontzettend veel kwaliteit voor je geld krijgt. voor weinig geld zelfs. En wat eten wij in een Balkanrestaurant? Ja, heel veel vlees. Allemaal soorten vlees. Maar ja, mijn vrouw die had gemalen. Iets gerecht met scampi. Ja. Maar over het algemeen is het heel veel vlees. Allemaal soorten vlees en rijst en hele lekkere voorgerechten. Van die gebakken kaas met van die hele lekkere saus die je over die gebakken kaas heen doet. Op wat geroosterde brood, weet je wel. En hele lekkere toetjes, ja, van alles en nog wat. Nou, ik wil wel mee de volgende keer, Martijn. Ik wil wel mee de volgende keer. Ja, dat is in Kaldekierige, vlak over de grens in Duitsland, bij Venlo. Ja. Bij Venlo de grens over Kaldekierige. Ja, dat is vanaf Eindhoven een 35 minuten rijden. Ja, goede deal. Ik ga je even een vraag stellen voordat we helemaal in de Balkan-restaurantsferen blijven. We hebben het namelijk over het geld wat iemand verdient in de horeca als hij daar werkt. Jij zegt, nou, daar is het ook nog wel betaalbaarder in Duitsland. Vind jij dat mensen in Nederland best wat meer mogen verdienen in de horeca? Eigenlijk zijn de lonen te laag, dat klopt. Maar in Duitsland zijn de lonen nog lager. Maar de huren in Nederland zijn waarschijnlijk ook voor de horecaondernemers om de panden te huren, zijn waarschijnlijk te hoog ook. Dat hadden we net over die woningcrisis en al die toestanden. Mm-hmm. En in Duitsland zijn de huren veel lager om een pand te huren. En de belastingen op alcohol zijn ook lager. En de lonen zijn ook lager. Dus dat is eigenlijk niet zo'n goede zaak. Maar ik denk wel dat de mensen meer fooi geven. In Nederlander is, ja, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar ik heb toch het idee dat de Nederlander toch een beetje pinnig is met fooi. Als ik tevreden ben, probeer ik altijd 10% fooi te geven. Zo hoort dat als je tevreden bent. Maar ik weet niet of dat in Nederland altijd gebeurt. En daarom zijn die lonen ook altijd een beetje laag geweest voor de horeca. Want we, zo onder een mom van, ze krijgen toch wel fooi. Maar zo werkt dat bij de pinnige Hollander volgens mij niet altijd. En dat is een beetje. En dan de combinatie dat inderdaad die horecabazen zijn in Nederland vaak een beetje van die gladde kakkers die graag in een rinsroever rijden. Nou, in het buitenland zie je ze toch vaak veel bescheidener leven. Dan denken ze veel meer aan het personeel ook. Meer van samen delen, weet je wel. Samen een beetje. Hè? En de belastingssysteem is het buitenland gunstiger. De prijzen van de huren voor de panden zijn lager. We zijn laatst in Spanje geweest. Zijn we even met de auto een week naar Spanje gereden. Nou, aan de boulevard is het heel duur. Maar twee straten van de boulevard af is het de helft goedkoper als wij in Nederland betalen. Echt niet normaal. Ja. Nou, duidelijk. Martijn, dank je wel. Ja. Succes in België. Wat gaan we doen in België? Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik moet op tijd bij een cursus zijn. Die begint om 6:00. En mijn auto moet even bij de garage zijn. En dan kunnen we denk ik weer misschien richting Luxemburg. Oké. Okay. Nou goed, nou blijf vooral luisteren, zou ik zeggen, zolang het nog kan. En anders luister vooral naar mooie Belgische muziek van bijvoorbeeld Balthazar. NPO Radio 1. I'm leaving Antwerp, riding on a train. With your ghost who's driving me insane. The uniform, the flag are on my mind. Well, it turns out there's nothing on the line. I was destructive as much as I could be. Still I didn't read your heartbreak policy. To save me, baby, understood that you were just way too good. Once I had a choice to become better. One I couldn't make before I walked away. Once I had a choice to become better. One I couldn't make before I walked away. I was a swan feeding on your pearls. And you were hopelessly romantic girl. Are you pissed if the end was unrehearsed? Or are you mad you didn't find the exit first? Was the time that Saturday I threw it all away. Once I had a choice. choice to become better. One I couldn't make before I walked away. Yeah, once I had a choice to become better. One I couldn't make before I walked away. Goedemorgen, 6:08. En Leaving Antwerp op NPO Radio 1. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow en we hebben het over betaling van horecapersoneel. Want ben jij bereid meer te betalen in de horeca, zodat de mensen die er werken een beter loon krijgen? Want op dit moment is er veel personeelstekort. Horecazaken sluiten of zijn een aantal dagen per week dicht, omdat er gewoon geen personeel gevonden kan worden. Kan dat personeel getrokken worden naar die horecazaken, doordat ze misschien er meer gaan verdienen? Ben jij bereid meer te betalen voor je biertje dan bijvoorbeeld 0800-1121... of de app van Radio 1 staat voor je open? We hebben nog een mooi appje binnengekregen van Gerda. Die zegt: goedenacht, ik ben het niet eens met de stelling. Ik kan en wil meer betalen, maar de vrienden / vriendinnen die dan ik dan wil ontmoeten, komen niet, want hun inkomen laat het niet toe. Wij ontmoeten elkaar lekker thuis. We sjouwen zelf de drank en de bitterballen. Horeca-ondernemers moeten zelf met creatieve oplossingen komen. Al dus Gerda. Een fijne uitzending en wel thuis, zegt zij. Dankjewel Gerda voor je lieve appje weer. Er is te veel horeca, al dus mevrouw Boon in de Radio 1-app. En de meesten appjes heb ik al voorgelezen. Nou, blijf vooral reageren via 0800-1121 of die app van Radio 1. Henk, goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij erover? Ja, want ik heb zelf ruim 30 jaar in de horeca gezeten. Zowel als knecht en als eigenaar. Ik heb diverse zaken gehad. Die horeca die is zo veranderd. Ik bedoel, in de eerste plaats kan ik ook zeggen, geef een foutje. Want dan zijn ze gewoon veel vriendelijker tegen je. Bedienen ze je veel beter. Ze praten met je, maar tegenwoordig met dat plastic kaartje is het een beetje over. En natuurlijk ook de schuld van onze Nederlandse regering. Ze hebben die zwarte gulden er een beetje uitgehaald uit die horeca. En dat is jammer, want daar werden de jongens van betaald die achter de bar stonden. En dat kan niet meer. Ja, en met dat plastic kaartje bedoelt u dan een pinpas? Ja. Ja. Wat voor zaken heeft u zelf gehad? Ik heb een dagzaak gehad en ik heb een avondzaak gehad en ik heb een café-restaurant gehad. Nou, dat zijn er zomaar eens drie. En wat vond u daar zelf zo mooi aan? Ja, ik bedoel, mensen om je heen. Het is gewoon een apart leven. Ik bedoel, je bent geen kroegbaas, maar je bent sociaal werker. Ja. En toen u zelf nog werkte in de horeca, want u bent op een gegeven moment dus eigenaar, heeft u eigen zaken gehad. Wat vond u toen u zelf nog werkte in de horeca van de betaling? Ja, ik bedoel, kinderen, want ik ben zelf nu gepensioneerd. Maar, dan gaat de politieauto voorbij. Ik verdiende in de week wat hun nu in de maand verdienen. Ja. Moest je wel hard werken hoor. Vrijdag, zaterdag, zondag. Gewoon smiddags om 2:30 al beginnen tot 2:00 hoor. Wat vindt u dat de betaling van het horecapersoneel eigenlijk strookt met de aantal werkzaamheden en de lange dagen die zij moeten maken? Ja, dat klopt van geen kant. Ze moeten gewoon veel meer verdienen. Maar ja, ga dan in de schoenen van de eigenaar staan. Een van mijn laatste zaken betaalde ik toen al 40.000 euro of gulden huur op jaarbasis. Ja, want is huur de grootste kostenpost? Ja, en dat is denk ik nu verdubbeld. Ja, ik bedoel, als je een beetje winkel wil hebben, dan kom je niet onder de 2.000 euro in de maand uit. Ja. En dan komt alles nog overheen natuurlijk. Ja. En dan ook nog de inkoop van goederen. Is dat ook de laatste jaren steeds meer toegenomen? De prijs daarvan? Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, dus zo. Kijk, als je over ik hoor ze over dikke auto's praten. En nou, ik daar helemaal niet gecharmeerd van. Dat heeft me nooit geïnteresseerd. Maar ik bedoel, als je ondernemer bent, dan ben je wel 24 uur per dag onderweg. Ja. Van de tent schoongemaakt worden. Er moeten boodschappen gedaan worden. Er moet alles bijgevuld worden. Het glasservies moet een keer in het dek gaan water. Nou, ga maar door. Ja. En 7 dagen in de week, hè? Wat was de reden dat je op een gegeven moment mee stopte? Nou, dat is een heel andere reden. Dat is, ik heb niet zulke leuke ervaringen meer met de horeca. Goed, nou, die hoef je natuurlijk ook niet te delen. Met nare mensen, die wil ik ook niet delen. Nee, nou, vervelend. Dankjewel in ieder geval, Henk, dat je nog even belde. Een mooi perspectief nog even vanuit de horeca-eigenaar. En die vertelt dus eigenlijk ook dat het meeste geld ook vooral naar de huur gaat. En niet in de zakken per se van de eigenaren verdwijnt. Dankjewel, een fijne dag alvast. Jij ook. Hoi. Want we eindigen nog bij Peter deze ochtend. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij daarover? Ben jij bereid meer te betalen in de horeca voor een beter loon? Ja, ik ben best bereid om meer te betalen voor een biertje, voor een beter loon. Als ik ook vanuit kon gaan inderdaad dat het ook bij de medewerkers terechtkomt. En daar twijfel ik een beetje aan. Waar denk jij dat het naartoe gaat? Nou ja, ik denk inderdaad, nou nu helemaal natuurlijk, omdat de horeca flinke klappen heeft gehad vanuit corona. Maar als ik kijk gewoon bij ons lokaal in de buurt, heb ik niet het idee dat medewerkers gewaardeerd worden voor hetgeen wat ze doen. Nee, want wat merk je aan dat ze weinig waardering krijgen? Nou ja, kijk naar het leeglopen inderdaad. Kijk, de horecamedewerkers zijn bewust ergens anders heen gegaan dat tijdens corona de horeca zeg maar ingestort is. Mm-hmm. En ze komen niet terug. Dus dat zegt wel wat. Ja, dat wordt niet aantrekkelijker gemaakt. Nee. En ik denk dat ik heb familie in de horeca zitten. En inderdaad, wat mijn voorganger ook zei, het zijn verschrikkelijk lange dagen. En zij hebben dan wel het geluk, althans mijn nichtje, dat ze dan wel meedeelt in de fooiepot. En dat nog redelijk bijverdiensten is. Maar het salaris, dat ligt er niet onder. Dat is niet hoog. Nee, nou goed. En misschien kan je natuurlijk als horecabezoeker juist meer fooi geven. Zo misschien dat verschil in inkomen een beetje op te vangen. Ja, dat kan. Dat kan. En dat doen wij ook zeker. Alleen ja, weet ik niet. Kijk, in dit geval bij mijn nichtje weet ik dat het daar terecht komt. Dat ik weet vanuit eerste hand dat ze het ook daadwerkelijk iedere maand uitgekeerd krijgt. Maar ja, van anderen weet ik dat natuurlijk niet. Nee, dat is waar. Nou goed, mooie laatste beller, Peter. Dankjewel dat je belde. En een fijne ochtend. Je bent onderweg naar je werk, denk ik. Ik ben onderweg naar mijn werk, ja. Kijk eens aan. Een fijne maandag alvast toegewenst. En bel vooral nog een volgende keer weer. Dank jullie wel allemaal voor het reageren deze ochtend weer. Hier op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Ik wens jou vast een prettige maandag en graag tot morgenochtend. NPO Radio 1. 6:00. Maandagmorgen.